श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 33 भक्तों के साथ कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता कंसारीपाड़ा की हरिभक्ति प्रदायिनी सभा में शुभागमन किया है। रविवार वैशाख शुक्ला सप्तमी संक्रांति 13 मई 1883 ईस्वी आज सभा में वार्षिकोत्सव हो रहा है। मनोहर साई का कीर्तन हो रहा है। श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है। सखियां श्रीमती राधिका से कह रही हैं, तूने मान प्रणय को क्यों किया, तो क्या तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती। श्रीमती कहती है, उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया, वहां उन्हें क्यों जाना चाहिए, चंद्रावली तो सेवा नहीं जानती। दूसरे रविवार को 20/5/83 रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है। श्री राम कृष्ण आए हैं। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही है। जब मैं बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी सखी, दिन गिनते गिनते नाखून घिस गई। देखो उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई है, फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका। कृष्ण चंद्र का उदय कहाँ हुआ, वह चंद्रमान प्रणय कोप रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया। हाय उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा, क्या फिर दर्शन होगा, फिर प्राण खोल कर तुम्हें कभी भी न देख सकी। एक तो कुल दो ही आँखें, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा, उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोल कर नृत्य करते थे। सखी यह प्राण तो नहीं रहेगा, मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, वे और उनका नाम अभिन्न है, इसीलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं, जो राम वही नाम है। श्री राम कृष्ण भावमग्न होकर यह कीर्तन का गाना सुन रहे हैं। गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं। अगले रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मंदिर में वही गाना होगा। उसके बाद के शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीर्तन होगा।